Орлик, Войнаровський і Чуйкевич мовчали, не почуваючи потреби впевняти гетьмана в своїй вірності і готовості робити все, що він прикаже. Гетьман перечекав хвилину, аж втишилося трохи, а тоді провадив далі раз почату розмову. «А все ж таки, дозвольте вам сказати, що ніколи я авантюристом не був. Ніколи не починав діла, не розміркувавши всього, а такого, як теперішнє, тим паче. Може, ви за шаблею про політику забули, так я вам її пригадаю. Теперішня війна йде між королем Карлом і царем Петром. Але, як кожна велика війна, вона захоплює чимраз ширші круги, бо не байдуже для Англії і Голландії, чи Москва стане морською потугою, чи ні. А для Туреччини це важливіше, як царський флот, оволодівши Балтійським морем, захоче й на Чорному запустити якір. Туреччина до того допустити ніяк не може. Вона мусить піти проти царя. Тому-то цар і вживає всіх заходів, щоб затіяти війну між цісарем і султаном. Таким чином хоче він зробити султана нешкідливим для себе. До війни порти з Москвою пруть також татари, бо Москва робиться небезпечною для Криму. Це політика з нині на завтра. А на довшу мету Москва як імперія загрожує цілій Європі. Найгірше ж загрожені Польща й Україна. Та, на жаль, вони цього не розуміли і не розуміють. Польща, як вам відомо, розкололася надвоє. Ті, що передбачують небезпеку з боку Москви, тримають з королем Станіславом і з Карлом. Інші, засліплені давніми порахунками зі шведами і піддурені царем та Августом, стають сліпим оружжям у їхніх руках і самі собі яму копають. Бо хто таке Август? Ставленик царя, чужинець, котрий Польщу кожної хвилини продасть, як йому добре заплатять за неї. Зрадник Паткуль намовив його до нападу на інфлянти вкупі з царем Петром і до поділу Балтійського побережжя на випадок побіди. Але Август не від того, щоб і Польщу поділити. «Невже ж?» – аж скрикнув апостол. «Можливе це?» – і собі спитав Галаган. «Король своє королівство продати хоче?» «Я вам не розказую, казок, і дивуюся тільки, що ви цього не чули. Невже ж Август не поспішив перший з привітанням електора Фредеріка, коли цей року 1701-го оголосив себе королем Пруським, хоч це була узурпація титулу польської провінції? Мало того, по погромі під Ригою він підсилав до короля Карла свою коханку, славну графиню Аврору Кенігсмарк, перекладаючи йому мир за ціну поділу Польщі». «Це ж нікчемність!» – крикнув апостол. «Це найподліша зрада і ошука!» – вигукував Галаган. По гетьмановім обличчю перебіг гіркий усміх, котрого старшини боялися гірш найгострішого слова. Така усмішка соромом палила. «А як же ви назвали би мене, коли б я так тепер післав котрого з вас до царя та попросив у його вибачення і миру за ціну розбору України між царя Петра і короля Августа?» Гробова мовчанка була відповіддю на це питання. І гетьман теж мовчав хвилину. А тоді, літом року 1704-го, коли скинено Августа, а королем вибрано Станіслава Лещинського, Август посилав до Фредеріка того самого Паткуля, про якого я вже казав, і знову перекладав йому поділ Польщі між Москву, Пруси, Данію і Саксонію. Значиться, хай вона пропадає, щоб тільки якась частина досталась йому, як електрові Саському. «Подлість! Нікчемність!» – озвалися ті самі голоси, а гетьман спитав таким же голосом, як і передше. «Як же ви гадаєте, панове, добре я себе почував би в такому товаристві? І чи можна покладатися на таких союзників?» «Ніяк! Нам не по дорозі з ними! Не підеш на совіт нечестивих!» Гетьман дав знак. Утихли. «Так само, як Польща, – продовжив свою промову, – розкололася і наша Україна. Не хочу з могил викликувати кривавих тіней, але пригадай, що робив Василь Леонтійович. Я боронив його, доки міг, аж коли він своїми затіями став загрожувати не лише мені, але й Україні, сталося те, що статися мусило. Не міг же я дозволити, щоб із-за його і Любові Федорівної амбіцій пропала Україна. Хотів я і хочу, щоб Україна осталася з'єдиненою і вольною. Ось чому-то я порвав з Петром та з Августом, а перейшов до Карла і Станіслава. Вважаю їх певнішими і не такими небезпечними для нас, як тамті. Це мені наказував мій розум, котрого я в нікого позичати не потребую, і моя совість, котрої я за ніякі маєтки в світі не проміняю. Це совість будівничого, який 20 літ будував храм волі, і тепер його власними своїми руками бурити не бажає. І знаєте, що не збурить, хоч би йому за це Бог вість, що обіцяли, Бог вість, якими карами грозили. «Честь тобі за це!» – залунало кругом. «Слава гетьманові Мазепі! Слава! Слава!» І в салі знов знявся такий шум, ніби тут до збруї хапалися. Довгу хвилину відпочивав гетьман, поки не заспокоїлося настільки, щоби він міг продовжити свою промову. «А тепер подивімося, які я мав підстави, щоб піти з королем Карлом проти царя. Бо сказав же я, що ніколи не починаю діла, не розваживши вперед усього як слід. Московсько-Сасько-Датський альянс, починаючи війну з Карлом XII, вважав його молодцем палким, котрий шукає лицарських пригод, північним Дон Кіхотом або прямо напівзбожеволілим дегенератом. Але з тих вісток, які до мене дійшли, я його іншим побачив. Його промова в шведському сенаті, його незвичайна рішучість, скорість, з якою він виконував свої воєнні плани, справність його армії і доцільність дипломатії заповідали нову історичну зорю, що раз на 100 літ своїм сяєвом ясним озарює політичний небосклін. Він від предків своїх перебирав, що добре, а відкидав їхні похибки. Його блискучі побіди вказували на великого вожда, а те, що не заключував миру з побідженими, добре свідчило про його політичний розум. За союзника вибрав я собі таким чином не авантюриста, а великого чоловіка, з яким і впасти не сором. Як падати, так з великого коня. Як пропадать, так не забудь що, притакували кругом. Гетьман продовжив. І тому-то я тільки ждав тієї нагоди, щоб нав'язати зв'язки з королем Карлом. Як це важко було, зрозуміють ті, що колись по нас прийдуть. Вони й осудять мене. Біда зменшує провину. Я був у великій не біді, але скруті. Сучасним годі її зрозуміти. Будучність зрозуміє і подякує мені навіть тоді, коли б мій задум не вдався. І пшеницю сіємо восени, а вона що лиш літом колоситься, пролежавши цілу зиму під снігом. Я не зраджував царя. Він мене хотів вивести в поле, а я лиш не давався, дякуючи розумові, котрий мені Бог дав, і досвідові, котрий я собі важкою працею добув. І короля Карла я теж на манівці не зводив. Від самого початку війни готувався я до того, що тепер зробив. У Батурині зібрав я мало що не 40 гармат, значиться тільки, скільки їх шведи мають, амуніції, провіанту і фуражу куди більше від них. Про гроші я не кажу, їх було в мене більше, ніж у шведів та в москалів укупі. Війська ж мав я 50 і кілька, стільки, що Карло, і не дуже то менше, ніж цар. І коли б Карло не загаявся був у Саксонії, коли б він ще тогідь дав мені нагоду пристати до нього, я підняв би був на Україні такий зрив, як колись за Богдана Хмельницького вчинився. Бо хто каже, що народ проти мене, цей краще б своєї совісті спитався. Може б вона відповіла йому, на кого то нарікає народ. Невже ж церкви і школи будував я для себе і для тих своїх дітей, котрих не маю? І невже ж я маєтки збивав для них? складав я їх на будівлі української держави і для їх хазяїна, для мого наступника. Хотів я озолотити булаву, а дехто брався ожемчужувати пірнач. Та невже ж я тому винуватий? Ні, ні, ти не винуватий. Ти прав, притакували в голос старшини. А гетьман продовжав. Цар Петро хотів, щоб його боялися. Я хотів, щоб мене любили. Бачу, що в нас страх від любові сильніший. Це мій гріх. Бог і будучність да розгрішать мене. Але щоб народ за мою любов до його ненавидів мене, це брехня. Брехня! І повторив, і голос його заломився. Видно було, що доторкнувся болючого місця в душі. Коли б народ ненавидів Мазепу, то звідки цей Мазепа вбрав би ті полки, які на кожний його заклик неначе з-під землі виростали? Якщо народ ненавидів Мазепу, то чому ж так хоробро обороняв його столицю? Якщо народ ненавидить Мазепу, то звідки ляж беруться ті мазепинці, що їх тепер цар у Лебедині карає? Мазепинці є і будуть, поки Україна вольною не стане, поки не здійсниться весь задум Мазепи.